میں آدمی عبادت کرنے سے خدا نہیں ملتا, دشمن بھی شاید اعتراض کرے اس پر. عبادت کے ذریعے اللہ مولا علی مشکل خوشا, ہے شہید با وفا, ہے شہید با وفا مولا علی مشکل خوشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل خوشا, آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل خوشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل خوشا, آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل خوشا. علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی, سارا آ جائے گا اس میں, میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی, ہے قول مصطفیٰ, ہے قول مصطفیٰ مولا علی مشکل خوشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل خوشا, آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل خوشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل خوشا, آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل خوشا, جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے مدینہ. کسی کا میں کھانے کی دعا باقی ہے, جلدی بیٹھ جاؤ تو ہو نا کچھ یار. ہے قول مصطفیٰ, قول مصطفیٰ مولا علی مشکل, تھوڑا دو دو قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھو, کیوں اتنا شور کرتے ہو. صلوا علی الحبیب. ہمارے اسی اعتکاف میں 30 دن کے ایک اسلامی بھائی بیرون ملک سے آ کر انہوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے. ان کو بیچارے کو گردے میں پتری ہو گئی تھی, وہ بیچارے بڑے پریشان تھے اور آپریشن بھی انہوں نے اپنا کروایا تھا, لیکن اس کے باوجود افاقہ نہیں ہوا. 30 دن جب جس دن اعتکاف میں انہوں نے اپنی معاملات مجھے بتائے تھے, تو الحمدللہ یہاں ان کی بار بار حاضری ہوا کرتی تھی, جو یہاں تبرکہ تقسیم ہوئے تو ان کو بھی اس میں حصہ مل گیا ماشاء اللہ, اور باپا جان کی دم کی بھی روٹی اور پانی کی ترکیب بنی. آج الحمدللہ انہوں نے مجھے عصر کی نماز کے بعد بتایا کہ الحمدللہ میری گردے کی پتری خود ہی نکل گئی. اسی طرح ایک موتے کے اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, انہوں نے بھی مجھے آج ظہر کی نماز کے بعد بتایا کہ ان کے گاؤں میں ان کی عزیزہ رہتی تھی, ان کے گردن پر پھوڑا ہو گیا تھا, تو وہاں انہوں نے اپنے طور پہ بہت علاج کروایا, بہرحال افاقہ نہ ہوا, تو یہاں باب المدینہ میں جنا ہاسپٹل میں لے کر آئے. یہاں ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کا جو پھوڑا ہو چکا ہے وہ ان کی گردن سے گردن کو سمجھے ایک طرح سے سڑا رہا ہے, تو ان کا آپریشن کرنا پڑے گا. تو ابھی اعتکاف میں تھے تو ان کے گھر والوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, تو یہاں ان کو بھی اسی طرح روٹی تبرک میں ملی تھی, تو انہوں نے آج ہی مجھے بتایا کہ میں نے چند دن پہلے روٹی میں نے بھجوائی تھی, تو الحمدللہ ان کا مرض ٹھیک ہو گیا, بغیر آپریشن کے ان کو ڈاکٹر نے چھٹی دے دی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھیے, انشاءاللہ عز و جل روزانہ کچھ نہ کچھ سلسلہ ہوتا ہے. اطمینان کے ساتھ بیٹھے, اچھی اچھی نیت ہوتی ہے, ہمارے باپا ماشاءاللہ مدنی قافلوں سے خوش ہوتے ہیں, تو آپ مدنی قافلوں کی نیتیں کیجیے, نیتوں کا اظہار کیجیے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قافلوں کی برکت سے ہماری ساری پریشانیاں دور فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیلاب آیا ہے, مجھے پتا نہیں تھا. اچھا اللہ تعالیٰ عافیت نصیب کرے. جی آیا نو, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ کرے سیلاب بغیر کسی تباہی مچائے نکل جائے. اللہ آپ کہاں سندھ کے ہیں؟ باب الاسلام, باب الاسلام کے ہیں, اتار آباد, تو باب الاسلام میں ہم سندھ کو باب الاسلام بولتے ہیں. محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی نے اس کو فتح کیا تھا تو اس کا نام باب الاسلام تھا, یعنی باب الاسلام رکھا گیا تھا, اسلام کا دروازہ. بہت پیارا نام ہے, یہ عام نہیں ہے. خیر تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو ہم نے بیانات سنے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک کتاب کا نام بتانا تھا. وہ کتاب ہے تربیت اولاد. یہ مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب یہ کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت سارے معلومات حاصل ہوگی اور بہت سارے جو ہماری کمزوریاں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی اور انشاءاللہ ایک بہترین اس معاشرے میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کر کے ایک بہترین فرد دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ مقتدۃ المدینہ ضرور حاصل کیجئے. تربیت اولاد اس کا اعلان کرنا رہ گیا تھا تو کی معلومات کے لیے میں نے یہ اعلان کر دیا. مقتدۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو یہ کتاب حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو لینے, پڑھنے, اس کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله صلوا على العبيد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله. الخطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی ہے. خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر دے, کسو مجبور کی کر دے کسو مجبو یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت مغفرت کر یا الہی مغفرت کر مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ کار کی التجا سے میری دعا ہے یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی الہی واسطہ رمضان کا میری مغفرت فرما عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے میرا دل اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے مغفرت کا تجھ سے اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے میرے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے میرے مولا مجھ گناہگار کی